txertaba koiza irratia. Gaur, ostirala, ekainaren 18a, 6. Gelakoek itxemingo dizuegu. Gure azken irratxaioa izango denez, modu berezi batean egitea pentsatu dugu. Espero dugu zuen gustokoa izatea. Noemik ingeleseko tartetxoa eta esmakizunak aurkeztuko digu. Eiderrek parte hartzailean eta guraldiaren berri emango digu. Kristianek urte betetxeen berri emango digu. Eta ni, izei, zuen gaurko, esataria izango naiz. Azteko aurkezpen txiki bat egingo du. Espero dugu zuen gustokoa izatea. esango dizki guzu gaurko urte betetxeak, gaur inor urterik betetzen aldu. Aste honetan ez ditugu izenak aipatuko, baina bai aprobetsatuko dugu aukera, azken bi aste hauetan baita porretan ere urteak betetzen dituztenei zoriontzeko. Zorionak guztiei, eta tartea bukatzeko bertso berezi eskaini nahi dizuego guztioi. Yeah. Izugarri maite zaituztegula.